گلهای تازه، برنامه شماره 75، با همکاری هنرمندان سیاوش، حبیب الله بدیعی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک. شعر از مولوی، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار محمد جهانفرد. همه خفتند و من دل شده را خواب نبود، همه شب دیده من بر فلک استاره شمرد. خوابم از دیده چنان رفت که هرگز ناید، خواب من زهر فراق تو بنوشید و بمرد. چه شود گر به ملاقات دوایی سازی خسته ای را که دل و دیده به دست تو سپرد؟ Thank you. همه انواع خوشی حق به یکی حجره نهاد، هیچ کس بی تو در آن حجره ره راست نبود. گر شدم خاک ره عشق مرا خورد مبین، آن که کوبد در وصل تو کجا باشد خورد. آستینم ز گوهرهای نهانی پردار، آستینی که بسی عشق از این دیده ستون. Thank you. خفتند و من دل شده را خواب نبود. همه شب دیده من بر فلک استاره شمرد. همه خفتند و من دل شده را خواب نبرد. همه شب دیده من بر فلک استاره شمرد. خوابم از دیده چنان رفت که هرگز ناید خواب من زهر فراق تو بنوشید و بمرد یا شاید گر به ملاقات دوایی سازی خسته ای را که دل و دیده به دست تو سپرد یا Yeah. در شدم خاک رهش من خورد من آن که کوبد در وصل تو کجا باشد خورد یا چنین بوی خوشش باد سبا می آورد همه خوفتند و من همه شب دیده من بر فلک استاره شد. آستینم ز گوهرهای نهانی پردار، آستینی که بسی عشق از این دیده ستون. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 75 بود که با همکاری هنرمندان سیاوش، حبیب‌الله بدیعی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک در افشاری اجرا شد.